Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 17 dzień kwietnia, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska 2050 i PSL wystartują razem w eurowyborach. Chcą powtórzyć wynik z jesieni. Rolnicy poszkodowani przez Campbell Fruit mają szansę odzyskać pieniądze. Firma ogłosiła upadłość. Co czwartego pracownika zwolniły w ubiegłym roku małe przedsiębiorstwa IT. Ma być lepiej, planują rekrutację i podwyżki. Trzecia droga po raz trzeci idzie razem do wyborów. Liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformowali, że wspólnie wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partie mają wystawić wspólne listy we wszystkich okręgach. Szymon Hołownia mówi, że dotychczasowa współpraca partii układa się wzorowo. Lider Polski 2050 liczy, że trzecia droga uzyska podobny wynik jak w październiku. Chcielibyśmy mieć te mocne kilkanaście procent. Chcielibyśmy wprowadzić do Parlamentu Europejskiego 8-10 europarlamentarzystów, europarlamentarzystek. Wierzę, że to jest możliwe. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że trzecia droga udowodniła w wyborach samorządowych, że ma stabilne poparcie. Też zdradzę może jeden z naszych pomysłów, jaki mamy dla Unii Europejskiej i dla Polski. To oczywiście jest rola państw członkowskich w określaniu swojego sposobu głosowania, ale uważam, że powinniśmy w całej Europie dążyć do tego, żeby było również głosowanie przez internet. Wybory do Europarlamentu odbędą się w różnych państwach członkowskich między 6 a 9 czerwca, w Polsce 9 czerwca. Jest szansa, aby rolnicy, którzy nie dostali zapłaty za dostarczone produkty do spółki Campbell Fruit, odzyskali pieniądze. Chodzi o przetwórnię owoców i warzyw, która miała swoje zakłady w Rykach i Milejowie na Lubelszczyźnie. Zadłużenie wobec kilkuset plantatorów przekracza 70 milionów złotych. Odzyskanie pieniędzy przez rolników jest możliwe dzięki ogłoszeniu upadłości spółki. Daje to możliwość uzyskania rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa, wyjaśnia dyrektor Lubelskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Stanisław Żmijan. Problem polega na tym, że niestety będą musieli poczekać, dlatego że nabory odbywają się każdego roku od 1 lutego do 31 marca. Niestety nie wszyscy z tych pieniędzy będą mogli skorzystać, bo Fundusz Ochrony Rolnictwa nie chroni wszystkich pokrzywdzonych, tłumaczy plantator z Klementowic Paweł Jaruga. W całej ustawie zabrakło jednego zapisu o spółdzielniach rolników, o zrzeszeniach, o stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą czy innych grupach sprzedażowych. Zrzeszeni plantatorzy apelują więc o nowelizację ustawy dotyczącej Funduszu Ochrony Rolnictwa, by również zostali objęci wsparciem. Z Puław Łukasz Grabczak, Polskie Radio Lublin. Likwidatorzy 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia apelują o przywrócenie wypłat środków z abonamentu. Pismo w tej sprawie wysłali do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który pieniądze przekazuje do depozytów sądowych. Od stycznia do połowy kwietnia zaległości wynoszą ponad 66 milionów złotych, wyliczają autorzy apelu. To są pieniądze słuchaczy, mówi likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Ludzi, którzy zapłacili abonament, a rolą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji było podzielić te pieniądze, co Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrobiła w ubiegłym roku. Przedstawiła harmonogram wpłat i ona miała to zrealizować. Szef Rady zgodził się na wypłacenie środków dwóm rozgłośniom, Radiu dla Ciebie i Polskiemu Radiu Poznań. W ubiegłym roku małe firmy IT zwolniły 26% pracowników. Tak wynika z raportu opracowanego przez Organizację Pracodawców Usług tej branży. Duże firmy zwalniały procentowo mniej niż średnie i małe. Autorzy raportu podkreślają, że perspektywy są jednak optymistyczne. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw planuje rekrutację, a 72% podwyżki. Wiceprezes organizacji Przemysław Mikus zwraca uwagę, że w ubiegłym roku wzrost płac w branży wyhamował. Procentowo w zeszłym roku wynagrodzenia w IT wzrosły średnio poniżej 10%. Natomiast zależnie od stanowisk, ze względu na to, że oczywiście są pewne specjalizacje mniejsze lub większe, ale oscyluje to w okolicach kilkunastu tysięcy złotych. A w branży IT w Polsce pracuje ponad 500 000 osób. Austria chce zaostrzyć przepisy dotyczące noszenia niebezpiecznych przedmiotów. W związku z coraz liczniejszymi atakami z wykorzystaniem noży w Europie, austriackie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która zakaże ich noszenia w miejscach publicznych.

Tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Gdyby Państwo mieli ochotę na korespondencję, to oczywiście bardzo proszę, zachęcam jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Bela, czyli spora porcja takiego mocnego, mrocznego dubstepu w połączeniu z elektroniką. Dziś elektronika w drugiej części, ale powiedziałbym, że nieco bardziej oldschoolowa, będzie zgodnie z tradycją podróż do roku 1984, ale więcej nic nie mówię. Kolonie francuskie jak najbardziej, chociaż nie tylko po francusku. Nowości i starości, czyli to wszystko, co uda nam się zmieścić do godziny 16. Ta płytka pojawiła się przed tygodniem, mówiłem o niej, 14 minut muzyki, ale naprawdę można jej słuchać bez przerwy. Little Things. He say mamacita, very nice to meet ya, see you is a leader, can I take you deeper, or you give me fever, fever, fever. I'm in Sao Paulo with me and my friend, she's a 10, eyes a 10, shut down the city, won't see us again. I'm the realest, I cannot pretend. Counting my money, I know how to spend. Might I apologize if I offend? Sing it to us, sempre sperato, sempre pronta, presciaga. Eles me veem no palco. It's all been killed the show. International Simbi, de Londres a Sao Paulo. Andre Kakiva, El Faso da cidade, eu me lega. He say mamacita, very nice to meet ya, see you is a leader, can I take you deeper, or you give me fever, fever, fever. I'm out in Rio with me and my dogs, test driving all of these different cars, don't need to say you know who we are. Can you believe that we made it this far, still the same me that I've been from the start, know what I bring, I've been playing my part. Little Sims, Fever, zaledwie minuta i 27 sekund z małej płytki Drop 7, która w jednym fragmencie chyba najbardziej balladowym pojawiła się przed tygodniem w środowej tonacji. To kolejna pani, która wprawdzie urodziła się w New Delhi, ale wychowywała w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Dzisiaj uważana jest za taką artystkę, która świetnie łączy tradycję wschodu z tym, co dzieje się w nowej technologii, Arushi Jain, czyli artystka, która wykorzystuje wszelkie możliwości brzmienia modularnego, syntezatorów modularnych i jednocześnie nawiązuje do tradycji. Chociaż na jej nowej płycie, która ukazała się zupełnie niedawno, która strasznie mi się podoba, bo to jest taki album niezwykle przystępny, który pokazuje bogactwo brzmień elektronicznych. Mam wrażenie, że tych nawiązań do wschodu, do myślenia dronowego jest znacznie mniej. Tutaj elektronika, piękne melodie, które mogą przypominać chociażby słynnych twórców muzyki elektronicznej lat 70. Wszystko świetnie wyprodukowane i wydane, zatem muzyka, powiedziałbym, dla każdego idealna właśnie do środowej tonacji. Arushi Jain, łącząca tradycję wschodu, hinduską, z zachodnią elektroniką, a wszystko rozpoczęło się w momencie, kiedy studiując na Uniwersytecie Stanforda poznała możliwości syntezy dźwięku i wtedy postanowiła przełożyć ragi na język syntezatorów modularnych. Ktoś nazwał ją księżniczką systemów modularnych, właśnie przez syntezatorów modularnych, i tak pozostało. To dosyć miłe określenie, bo ona często fotografuje się właśnie z tymi urządzeniami dość malowniczymi. Ale na tej nowej płycie, chociaż wszystko zostało stworzone według najlepszych prawideł syntezy dźwięku, słychać takie ciepło, myślę, że rozpoznawalne i charakterystyczne. W tej kompozycji Imagine an Orchestra moglibyśmy sobie wyobrazić orkiestrę. Pewnie tak, chociaż ja słyszę w tej kompozycji chociażby brzmienie zespołu Kraftwerk. Cała płyta bardzo udana i cały materiał Arushi Jain to jest coś, do czego chętnie powracam. 20 minut po godzinie 15 to czas na naszą tradycyjną podróż do roku 1984. W każdą środę przemierzamy 40 lat i cóż, dokładnie 16 kwietnia 1984 roku pojawił się ten singiel. Why, don't you use it? Premiera dokładnie 40 lat temu, 16 kwietnia, pojawił się w Wielkiej Brytanii ten singiel The Reflex zespołu Duran Duran. Wreszcie zespół miał swój numer jeden, chociaż po prawdzie w roku 1983 pojawił się singiel Is There Something It Should Know, który również zawędrował na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów, ale Reflex był zdecydowanie większym przebojem w całej karierze zespołu Duran Duran. Na pierwsze miejsce dotarł niebawem, na początku maja, później w czerwcu także zawędrował na szczyt list Billboardu, zatem było zupełnie nieźle, a my wysłuchaliśmy specjalnej 12-calowej wersji, która pojawiła się równolegle właśnie wtedy, również 16 kwietnia, bo wydawano różne rodzaje singli, 7-calowe, 12-calowe. Te wersje różniły się od siebie długością odpowiednich kompozycji, ale także dodatkami. Na tej małej płytce pojawiło się jeszcze nagranie koncertowe zespołu Duran Duran, zarejestrowane nieco wcześniej, bo w roku 1980. Drugim. To była nasza podróż do roku dokładnie 1984. Co za tydzień? Zobaczymy. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. To skoro zrobiło nam się tak tanecznie i elektronicznie, to niech tak będzie również w koloniach Sébastien Tellier, ale w specjalnym miksie. No właśnie, dopiero teraz zdałem sobie sprawę, zatytułowanym Italo 84, czyli właściwie jesteśmy w domu. We'll be right back. close to me. You close your eyes, baby. You make it close to me. It's like in my body. This different, just close to me. You close your eyes, baby. Baby, you like me. You're touching my body. Just close to me. Your clothes are like body. Your makeup close to me. It's like in my body. It's different, just close to me. Your clothes are like body. Baby, you like me. Touching my body. It's different, just close to me. Your clothes are my body. Your makeup close to me. It's like in my body. It's different, just close to me. Your clothes are my body. Sebastian Tellier, Kilometer, ale w specjalnym remiksie Aeroplan Italo 84 Remix. Sebastian Tellier, no tak, z jednej strony komponuje piękne piosenki, ale z drugiej strony te piosenki później oddawane są w ręce innych artystów, którzy robią z tego między innymi takie taneczne przeboje. To zostajemy cały czas w klimatach elektronicznych i wędrujemy, no niby 84 przed momentem, ale tak naprawdę to 2010, do początku lat 70. To jest album, tu mogą być Państwo zadziwieni, artysty, który nazywa się, jeśli dobrze przeczytam, Jean-Michel Jarre. Tak jest, to jest jego oficjalna druga płyta, która pojawiła się w roku 1973. Muzyka do filmu Le Grand Brûlé. Polskie tłumaczenia, z tego co pamiętam, były dwa. Spalone stodoły albo Farma na wzgórzu. Zawsze zastanawiam się, kto wymyśla te tytuły. W każdym razie do tego filmu kryminalnego z Alanem Delonem Jean-Michel Jarre napisał wówczas muzykę. Był kompozytorem, autorem także tekstów piosenek piszącym dla innych artystów, ale proszę pamiętać, to jest rok 1973, czyli na 3 lata przed jego sukcesem i wydaniem płyty Oxygen. Wtedy jeszcze, na początku lat 70., Jarre eksperymentował w francuskim GRM-ie, czyli Groupe de Recherche Musical, grupie, która zrzeszała francuskich kompozytorów sceny elektronicznej, eksperymentalnej sceny konkretnej, którzy pisali zupełnie inną muzykę niż ta, z którą kojarzymy Jeana-Michela Jarre'a. Ale po tym krótkim eksperymencie Jarre zdaje się, że zapragnął oderwać się od GRM-u i robić swoje i między innymi stworzył muzykę do Le Conge Brûlé. Przez lata właściwie muzyka była zapomniana, no bo nie ma nic wspólnego z tym, co Jarre robił później, ale wznawiana w ostatnich latach myślę, że nabiera na wartości i przyznaję, że być może z całej dyskografii tego artysty to jest moja ulubiona jego pozycja. Brûlé, czyli Jarre przed Jarrem. Rok 1973. Muzyka filmowa tego kompozytora, zupełnie niedawno przypomniana w całości, która pokazuje drogę Jeana-Michela Jarre'a do płyty Oxygen, przypomnę, która ukazała się 3 lata później, w roku 1976. Przy okazji, gdyby mieli Państwo jakieś sugestie dotyczące artystów, którzy mogliby, czy też powinni pojawić się w środę przy okazji Kolonii Francuskich, to bardzo proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Wspominam o tym, ponieważ już część z Państwa pisze, w związku z tym, by wszyscy mieli taką możliwość, to bardzo proszę, może utworzymy sobie taką listę obowiązkową takich muzyków, którzy w te środowe popołudnia powinni się pojawić. Na razie troszeczkę poruszam się ruchem konika szachowego. Dziś był Sébastien Tellier i Jean-Michel Jarre. A teraz płyta, która bardzo mi się podoba, tyle mogę powiedzieć. Znają ją Państwo już doskonale z naszej anteny. To jest nowy album zespołu Mount Kimby, duetu, który po raz pierwszy rozszerzył się do kwartetu, czyli Dominique Maker, Kay Campos i także Andrea Balenci-Bern i Mark Pell stworzyli bardzo zwarty album, ledwie, jeśli dobrze pamiętam, 36-37 minut muzyki, ale w środku same znakomite utwory i najchętniej zagrałbym dla Państwa ten album w całości. Fish brain, what do you think about? I know. Never thought about sliding down a bad swimmer inside my mind. I drift alone in shallows, a face. A square in alkaline. Now we're running out of films. Outside, I feel connection outside. Teach Prain Mount Kimby. Kolejna płyta troszeczkę, wydaje mi się, przemknęła w ubiegłym roku, ale niesłusznie, bo to jest bardzo piękny album. Co więcej, jeśli jednego muzyka państwo nie znają, to drugi jest nam doskonale znany. Ten mniej znany to Dudu Tassa, izraelski muzyk i producent, a ten pierwszy artysta to Johnny Greenwood, gitarzysta zespołu Radiohead. Artyści w ubiegłym roku opublikowali album zatytułowany Jarak Kerybak, na którym to po pierwsze połączyli swoje muzyczne wrażliwości, ale to jest jakby jedna rzecz, bo współpracowali ze sobą od pewnego czasu, ale także zaprosili do nagrania różnych wokalistów i wokalistki z Syrii, Tunezji, Egiptu i Iraku. I w ten sposób powstała taka bardzo barwna mozaika gdzieś właśnie na połączeniu wschodu i zachodu. Tak jak w tej kompozycji, która nosi tytuł Ahejbek. أحبك صفاء الصافي دبي